یاین رشح بزتفو زین زش اپتو عبدار یسوس یلیون زت واش هم قاقا نفخزشم تحمی و نشکو چحاجو سفخری زج ایشی منتش خاقواخ یسوس تسی تحمی و شخر عریغاش اخو بلاغ اشی داشم سبزتفا گورا زین زش اپتو عبدار تورات یغجب و پاش خمی فریسی خمی یسوس خفاشی و تگم قراغو تفی قراغ دین غساب مبزتفار زین شپتو قابتو مشفد خم مجو خم شتیاوز توچین خود تورات خبزم زریت فدو پیغمبر موسی و ناشقت فیسو و سدا یپاچر ارشتو شوار یسوس اف خافنش زراغمستن گور قاغوت نرار او یسوس زیوفی اپ چچوگم زگور تریت خا زت همغو که او چخز خم یسوس زتو زنچیجی اریوا شاشی شب سکوت زیمر اپ خبز فام مزوچیرو هر زره ام زیوفجی چگم تریتخو اوبلاجو. آخر زخخم آگو خمچه زغمسجو آنحشخ را پیتخو زمو جادریتو او جرنس زچه اوچجاخ. یسوس زخو قناق مزدفاری و تگم قناق. یسوس زخو زنچیجی مزدفارم نمچ زی سرو جرابتی عشری واغ. و بزدفار وزغمسج تاخر تدش اخا وزغمسانو تفزی قناق اره؟ هاو زیوز حان خو آب زفام تفزیق ناب سری وزام سرب خو آیسو سکوش جشی آجاو سکو دومزش یسوسو مدونم ینفنر یسوس جری تفما دگوش ای خو آخ دونم ینفنر سر سساورش قرقورر شنچغم خطو زیگوشتب شانغم ینفنر اواتش نح و ورورو شحات وزفا خوشی قرقو آخ فارسی خمارش و شحات نغا خونوشی تب سه شحات سزفا خوشمی سه شحات نغا خونوشید هری واجغ یسوس ساخمه سداب اما سه سزشیشری سزداب وری سشه او شه سزشیشری سزداب وری شرب مدونه می تفخم وفخم حکم زراتراش احرم و دو حکم شاشه سزمی حکم تیشه حرب او زگورم حکم تیشه حخمه عشقم حکمو تیشه حرر شبخوشید سداب اما سزاقب تلتاب و سغزغاقواغری سیغوس نبغيت ما قاو شحاتر شحات نغا خنو زرشتر شاشي تورات خابزيت سرسترو شحات سزفاخوجي تشتاب وسقزغاقواغري شحات قصفاخو عارتي خيوبشاخ تداش وياتا سري سياتي شتفشرب تواجه تجغ يسوس سرسش اشتغام سياتي شتغا يسوس تحمي وناش خوش اتو تصفخم تحم تنفاش واخشير زداد حرب خان تخم عدايشي تو صفخم تحمی گوش آخر ریغاش آخر زخم عجوش آخر قواخ زنی رو بتنه که جواب سداب و میجر زشاب بتشتم یه واقع سوگ بتیار سه سداب کنم شش خاکون فساتیش تب یسوس جلی آخر ماری واقع سه سفاتی جیشت شری شقست خوجیشت عاو فیب سقوط خرف چهت خو فتا جیشت سه سداب کنم شش خاکون فساتیش تب یه جیش رو زیوچ جیشتا واقع جلت هم راست است زدکم شش خاکم سه چیش تپ زیچی وره سه خش شش عو سه پش شش شری آیسوس سه مدنم شش سه مدنم سه شش تپ شیب سه قط خرف تیج خوش تاجیشت سه سعوا سپق سه خد می سه ششیر قز شاس آچه شاس نخمه شیب سه قط خرف تیج خوش تاجیشت و خدا و ششیر آده قرار و آخمه آب هم شیعه جو سه خد می سه ششیر قزرش از آن فدوس شد هری واجد است. شاقش و حتلاوس است آن ویچی فزر زمستانو آجیسی عوض سقزلقار شبقه. عشق او خود خس خاطر دنیمی صفمی است او. یسوس تشتاب می حتلاو قزرش دگو شعر قاجر واب عریتی یسوس هری واق. صفتاب قم قزرش آتش سه خد می سزشیشی سر سروی زیست مغتساجو سعات دگو شعر خس یغش آخر قزرش آخر قفششت. سقزغاقوار سسیغوست سیزاقوی سقیاناب سداب اما یجیم یغو سیتر اوفر سسیدیغوی سیغساچ خشاره یسوس تاگو شخر قو اخزه سفببن یجیم چه سخونغا یا اخوه سبقاغم شحافت شیس جیشت یسوس جورد خوش سخونغا قفزی اخوه خماری اخ سسیگو شخر شگو خماری خمه سبقو سیغو گرگ اخرم شاشش جاشغم سبقاغر قفششت سبقاغم شحافت شیس جیشت تا ابراهیم قطعا خوش اصف خم تاشیش یغاشمی زمی تریبشی تغب قرار واجه آخم شحافیت شخوشیشت زفاپورم سداخی باچرر شبقه ددر شوسته واری باقیسوس خاکی پسکوات زشرر پسکوات زشانم پشیلت فخوشی هاو پشیلتر ونم کنج زپتشتب یادتا و قاره ونم قینج زپتشتر هرز قوشتابم شحافت شیزجم شحافت شبقه شخوشیشت ابراهیم قطی خوش آصف خم شزراشی شرسته هاو سیگو شخر شگو خم عرش خرپس سشوچن سورفید سیات دش شیفته و آخر آره قاس آخر سری سیات دش شیفته و آخر آره جوستاج آخر سیات شیطان آره تا تئاتر ابراهیم آره آقی جرت هم ایسوس خر واقع ابراهیم شری بن خوشی تام ابراهیم ی آخر جوستاج اشتاق خری واجر ایسوس آو جست شوچن سور سفید تام قرار سطح آخر زخس خو قصص آقا پتمی سشوچن سور سفید ابراهیم اشفت آخر اشتاق شفیات افخو غساج اخرر شریف غساج اخ زینه چه تتخاخوب قرار آیسوس تزاقو تیر تحرار تحر شفیات اشی تغام ساش اسو شلاغوشتوخ عریب آیسوس سداب اما ساد حمس ششو مش دجم سخاقواغ سرسر سخاقواب یجم سخاقواناح ساقاس اخرى سد پای قشگرم اخرى ساقاس اخرى شفیات اون شفیات اخرى پش عر قش اشگرم اخرر شیات شیطان را ره، شیات زفیر را ره شو جغتش انوش زفیر. آب هم شرجاو، آل صفوچا کشید. سبخار می تپ، سداب اما سبخار زی خت پشاره. آش پس زیوسی که اگویشتر قیقو، سداب اما عرب سوستش تسری قز خچر یجری ساره. آوس سبخار قزرس ارم پایه قاس اخرش اش خراب. سب سکود ساو ساشیش قرم خوشحاتن سچنه. سبخار قصه او پتمی سد پای قاس اخر شش مخوره تحامی بن خر یجی می گوشی اخم یاد دوخ او شد تحامی گوشی اخم سجام دورر تحامی بن خو سشی تپسار ابراهیم قاخونم پچه سسشی سماری زفخم واشش جنبزی و پخست او تقات او را سبخه با اوی جورت خم ایسوس قرار واجه جنبز سسخست پاری واجه ایسوس سسیاتا شتنه افستش او شد شخص خوانم سسی شد خور سیتب، او سی شد خور جیتو، صفخم حکومتی زحرر شیق. سبقه ددر فسقو، سسی گوشه خر زغساجرم یغاز امیس انغر اتاوشتب. یسوس عرضی ام جورد خم اقراواجو، جناب تاو زرب خسر جد ساغا، ابراهیم تاو پیغمبر خری تاو، او سسی گوشه خر زغساجر یغاز امیس ایشتب او. که تا زشخو ابراهیم ناحی و ناحی ناو، آل تاو پیغمبر خری تاو، و او خود زب تجربه سه سخیشیت خوشم است یشیت خزی و سیب تغش تجربی است او سه سیشیت خزش ارر سیاتو شفیت حو زفاش ارر هر شفش ارب او سر سش هر سمسوس آم سری شفش فدوکس او سه سخوش تغ او هر سه سش یگوش اخی سه تاجخ شیات زش خوی ابراهیم سیما فزاری تغش تمیش اگوش اشتغه هر سیاقو خوشی گوش آغا یسه شنقه و منبجو او شتمی ابراهیم پتاغو و او اوی جورد خمیسوس خراوا شبقه ددر شسته و اری اوی سوس اخم ابراهیم قاخونم پچه سسشی یسوس سر زریقم او چنم پای یون خم مزوخر قشتاخ او یسوس سامشتاو قاخشیشی تحامی و نشخو رجیشو